say something. Tja, daar word je helemaal stil van en ontspannen. En daarom zijn we hier natuurlijk lekker bezig met prachtige muziek hier in de late avond. Met een joekel van een oorkonde in een mooie lijst en ook een grote bos bloemen wandelde deze week een aantal kinderen het gemeentehuis van Barendrecht uit. Even eerder ontvingen ze uit handen van de burgemeester een lintje, een jeugdlintje. En dat was niet zomaar. Tot twee keer toe en op verschillende data wisten deze kinderen een zelfdodingspoging te voorkomen. Jeroen van Gent nam iedereen eens even apart en vroeg naar wat hen was overkomen. Dag burgemeester, goedemiddag. Ik wilde u vragen hoe u gehoord heeft van deze levensredders. Twee levens gered. Ja, dat is zeker. En daar ben ik buitengewoon trots op als burgemeester van Barendrecht. Dat jonge mensen zijn die niet wegkijken. Maar mensen zijn die ingrijpen. Ook niet verstijven. Of niet blijven stokstijf blijven staan. Maar echt iets doen. En deze jonge mensen hebben twee andere jonge mensen gered. Die zich van het leven wilden beroven. Dat is natuurlijk heel triest. Ze waren ook erg ziek. Maar die, ja, gelukkig hebben ze ingegrepen. Bij een van de twee kinderen was nog een mevrouw. Die was al bezig om iemand van de reling af te trekken. Maar die kon dat niet alleen. En die hebben toen die kinderen te hulp geroepen. En die hebben ingegrepen. En die mevrouw vertelde. Ik heb tegen heel veel auto's gezwaaid van stop, kom. Maar niemand deed het. Ja. Maar deze kinderen die stopten. Ja. En die grepen in. Fantastisch. Jij bent Elul. Ook Tim, zeg ik het goed? Elu. Ja, oké. Okay. Jij was daar toevallig. Wat gebeurde er? Nou, het meisje stond zeg maar bij dat hek die daar stond. En toen wou ze zeg maar overheen gaan. Alleen toen JD en ik dat zagen, waren we gestopt en hebben haar daar zeg maar weggehaald. En gingen we met haar praten en vragen wat er allemaal was gebeurd en waarom ze aan zulke dingen dacht. En toen had ze ons allemaal uitgelegd wat er zich daar afspeelde. En toen hadden wij goede moed ingepraat, zodat ze dat niet meer van plan was. En bleef bij haar totdat haar ouders en hulpverleners kwamen. Ja, dat zeg je nou zo heel kort en zo losjes uit de pols. Maar jij bent, hoe oud ben jij? 13, bijna 14. Ja, oké. Okay. Maar dat is nogal wat als je dat meemaakt. Alle twee, jij ook. Ik kom zo bij jou. Hoe zag je dat er iets mis was? Omdat ze was helemaal in paniek aan het trillen en aan het huilen. En ze zat op dat moment ook te bellen met haar moeder. En toen zei ze al dingen van, het gaat goed met mij komen, maar voor nu ga ik weg en zo. En toen stopten wij om te kijken wat er was. Nou, JD Wilkens, ja. Zegt goed hè. Ja, zelfde vraag aan jou. Wanneer had je door dat er iets mis was, iets goeds fout was? Doordat ik haar op het hek zeg maar zag zitten en ze was een beetje aan het twijfelen of ze het nou wel of niet moest doen. Alleen toen stopten wij net voordat ze het wilde doen. En jullie waren daar, ja, weet ik veel, aan het spelen? Of, ja. Nee, we fietsen langs, want we moesten over die viaduct heen. Is het viaduct wat waaronder de trein doorloopt en et cetera? Ja, daar moesten we overheen. Ja, je hebt er echt tegen gehouden? Ja. Gestopt? Ja, geprobeerd. Ja, het is wel gelukt, maar ja. Anders dan was ze dus naar beneden gevallen en dat was haar bedoeling. Maar ja, ze was niet in orde. Je hebt aan haar getrokken van kom naar beneden of zo. Ja, zo was het wel, want ze wou zeg maar daar opgaan. Alleen toen hadden JD en ik haar van allebei de kanten vast en hield daar naar beneden. Ja. Ik dacht gewoon dat ze gewoon problemen had op school, dat ze daarom wilde springen, maar was iets anders over wat er in haar hoofd of zo afspeelde. Begreep je het? Een beetje. Ja, maar ik heb het zelf natuurlijk niet, dus moeilijk om te begrijpen. Ja, je vertelt het zo cool, maar hoe kwam je daar nou zo bij om dat te doen? Ik bedoel, ja, je zag echt gevaar of zo? Ja, want het is een beetje raar als je dan iemand daar zulke dingen probeert te zien te doen. Dat je dan gewoon langs rijdt en er niks van aantrekt. Want voor hetzelfde geld, als wij niet waren gestopt, zou zij misschien hier al niet meer zijn. Juist. Ja. U bent? Vader. Vader van? Jay. Nou, wat vindt u daarvan dat ze dat zomaar tegenkomen? Nou ja, ik zou u eerlijk zeggen, in eerste instantie toen ik het hoorde, geloofde ik het niet zo. Ja. Want het is grappig, want ja, die kinderen op die leeftijd ook. En JD is kan heel goed toneelspelen. Die kwam wel eens met verhalen thuis. Dus dit nam ik inderdaad nog niet helemaal serieus. Totdat pas later begonnen te bezinken bij mij. Nou, ze heeft er ook niet veel over gezegd. Dus ik vroeg het zo. Ze zei, ja, ik heb het leven van een meisje gered en dit en dat gebeurt. Ik zeg, oh, oké. En dan vraag je zo verder en dan krijg je korte antwoorden. Dus pas later begon het bij mij te bezinken. Maar ook, ja, ontzettend trots. Ja. En nu hoor ik vandaag voor het eerst dat ze ook daadwerkelijk dat meisje naar beneden getrokken hebben. En ja, dat is fysiek. Fysiek, ja. Dat is natuurlijk ook wel. Vooral het verhaal, natuurlijk heel erg voor het meisje dat zoiets gebeurt, maar vooral het verhaal wat zij gehoord hebben over dat meisje, wat er bij haar speelde. En ja, het is best wel heftig voor een kind om te horen, natuurlijk. En het meisje was ook niet zo blij met dat ze gered werd. Weet je. Dat vond ik best wel heftig, het verhaal. Het is heel tegenstrijdig, hè? Zij probeerde iets goed te doen, precies. Maar dat meisje wil iets heel anders. Nee, dus het meisje was eigenlijk ook een beetje boos op hen. En dat is best wel heftig voor hen, natuurlijk, om dat zo mee te maken. U bent een ouder? Moeder van Jady. Moeder, juist. Ja. Nou, moeder van Jady. Ja. U hoort dat, is waarschijnlijk gebeld. Ja, Jady belde mij en ze was te laat thuis. Dus ik denk, oh, die belt om te vertellen waarom ze laat is. Dat gebeurt wel vaker. En toen zei ze, nou mam, je moet nu echt even komen. Ik zeg, wat is er aan de hand? En toen vertelde ze dat. Dus ik zei van, joh, eerst even 112. Waar sta je? Ik kom eraan. Dus en toen waren inderdaad, de hulpverlening was er al en haar ouders ook, hè, toen inmiddels. En het was wel even schrikken natuurlijk. En later is ze dan thuisgebracht door de politie. Want ze was met de fiets en het was natuurlijk al donker. En die vertelde dan ook in het kort wat er was gebeurd. Ze was ook nog mee geweest naar het Julius. Oh. Maar dat meisje kwam daar vandaan, vanuit die instelling. Daar was ze weggelopen. Okay. Maar ik vond het wel echt heftig. Ja. Voor de jonge meiden. Ja. En ik vond het ook echt wel. Ja, ik ben zeker heel trots op die twee. Dat ze dat hebben gedaan. Nou is het weer een hele tijd later. Want het was oktober 2017 dat het gebeurde. Nu hier een feestelijke aangelegenheid. Een jeugdlintje. Omdat het een bijzonder iets is. Niet mis. Denk je er nog wel eens aan? Ja, soms als ik bijvoorbeeld daar langs fiets. En ik zie dat weer. Dan denk ik van. Ja, die was wat er gebeurde en zo. Als je nou zo kijkt, hè? Je maakt dit nou mee. Geschrokken? Nog steeds of niet? Ja, we hebben ons er zelf wel overheen gezet. Maar het was wel even schrikken van om te zien dat zo'n jong meisje zulke dingen wou doen. Hm. En nu al weg wou. Terwijl ze hier pas net 16 jaar was. Ja. Ja. Nou, is daar speciaal voor in leven geroepen voor dit soort zaken een jeugdlintje? Dat hebben zij vandaag gehad, hè? Zeker. En zij horen nu in de rij van de jonge helden. We hadden er 9, we hebben er nu 13. Dat is fantastisch, hè, in één keer. Ja. Heeft hij de anderen ook allemaal uitgereikt? Ja, klopt. Ja, okay. Ja. Dus in de loop van de jaren, ik weet niet hoeveel jaren we bezig zijn. Ik denk een jaar of 5, 6. Dus het is eigenlijk heel zeldzaam dat we dit doen. Dus het moet wel iets heel bijzonders zijn. Ja, die Dierensteinweg, het is twee keer dat viaduct Dierensteinweg. Wordt daar nog iets aan gedaan? Was dat al bekend? Nou, ik ben naar aanleiding van deze twee incidenten in gesprek gekomen met ProRail. Ik heb hun dit probleem voorgelegd en zij denken nu na aan een technische mogelijkheid om eerder dit soort zaken te kunnen traceren. Bijvoorbeeld door het neerhangen van een camera. Zodat ze sneller zien dat iemand over de reling hangt of iemand zich van het leven wil beroven. En sneller de hulpdiensten kunnen inschakelen. Dus dit is een studie. Ja. Dus we weten nog niet hoe het uitpakt. Maar ja, nu dit twee keer gebeurd is in een korte tijd, ben ik wel in gesprek gekomen met ze. Van ja, wat kunnen we hier aan doen? Kijk, je kunt niet alles dicht timmeren. Nederland is een open land met open economie. Mensen kunnen het overal doen. Ja. Maar waar je ziet dat dit stelselmatig gebeurt. Nou, dan kun je nadenken over wat kunnen we doen als samenleving. Ja. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer.

thought that you was trying to hide. I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. Oorspronkelijke nummer van John Lennon. Misschien weet je dat nog. Jealous Guy. En je hoorde hier in de late avond de uitvoering van Roxy Music. Helemaal uit 1981. En voor Zez en Le Passant. Hier natuurlijk in de show. Zometeen gaan we het hebben over Stichting Leven XL. Wat is dat? Wat doen ze? Mooi werk. Luister. Zometeen na Sasha. Take the time and make it right. Zo is het maar net. We Can Leave the World, zo is het, uit 1999. We gaan het hebben over Stichting Leven XL. Ze vereeuwigen. Wat doen ze? In een gesprek met Herman de Bruin leggen ze het allemaal uit. Wij gaan praten over de Stichting Leven XL. En dat doe ik met Chantal Stuart in de studio. Welkom. Dankjewel. En we gaan het hebben over vereeuwigd. Nou, dat roept denk ik wat vragen op bij onze luisteraar. Maar vertel, wat is de Stichting Leven XL? De Stichting Leven XL is een stichting opgericht door een goede vriend van mij, Gert-Willem Haasnoot, en een goede vriendin van hem, Ina van der Meulen. En die stichting heeft zij opgericht omdat ze een platform wilde inrichten voor mensen die levensbedreigend ziek zijn of ziek zijn geweest. En dat is met name opgericht om hun ervaringen te delen en hun levenskunst. Hoe gaan mensen om met een situatie als je met je kwetsbaarheid geconfronteerd wordt? Mm-hmm. En hoe ga je dan je leven inrichten? Ja, dat is bij mij komt boven lotgenotencontact. Lotgenotencontact. Ina van der Meulen was zelf ziek. Zij leed aan een hersentumor. En zij merkte dat de psychologische zorg rondom alle behandelingen bij kanker eigenlijk een beetje onderbelicht was. En zij wilde daar inhoud aan geven vanuit een positieve inslag. En zij heeft zich laten inspireren door het gedachtegoed van René Gude. René Gude was denker des vaderslands. Ja. Is zelf aan kanker overleden uiteindelijk. Maar hij kwam regelmatig bij programma's als De Wereld Draait Door. Hij was ook hoofdredacteur van Filosofie Magazine. En probeerde filosofie toegankelijk te maken voor het brede publiek. Mm-hmm. Ja, dat is best een lastig onderwerp, filosofie, hè, voor een breed publiek. Maar jullie zijn dus bezig gegaan met, want de medische zaken waren allemaal goed geregeld. Maar net die achtergrond, de vragen die mensen daarover hebben. Hoe gaat het verder met mijn leven? Ja, wat doet het met mij? Ja. En hoe ga ik dan met dat soort levensvragen om? Hoe vind ik dan zingeving als andere dingen wegvallen? Als je door ziekte niet meer kunt werken of andere beperkingen tegenkomt. En je toch, ondanks alles, zelf midden in het leven wil blijven staan. Ja, precies. Want je leven staat op zijn kop, maar je moet wel verder. Precies. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Hoe krijgt dat handen en voeten? Want dan roep ik lotgenotencontact. Nou, dan communiceer bij elkaar. Kopje koffie erbij en je praat 2 uur en dat is het dan. Nou, dat ja, is ik zeg het wat zwart-wit hoor. Nee, ik kan me voorstellen dat dat een eerste beeld is. Dat hebben zij niet gedaan. Zij hebben een website, een stichting in eerste instantie opgericht. En ze hebben een website in het leven geroepen. En van waaruit zij projecten organiseren. In eerste instantie was dat vorig jaar een dag met allerlei workshops. Wat mensen handvaten gaan om te gaan met dat soort levensvragen. Mm-hmm. En dat was een hele dag. En aan de hand van die dag zijn ze verder gaan kijken. Wat kunnen we nou nog verder oppakken? Inmiddels was Ina wat meer op de achtergrond bezig. Gert-Willem Haasnoot heeft toen het idee opgevat. Hoe kan ik nou echt een community organiseren? En daar gebruikmakend van social media. Yeah. Dus de website, daar kunnen mensen. De website vereeuwigd is toen in het leven geroepen. Ze kunnen een verhaal delen op de website. Ze kunnen ook aangeven of mensen die hun verhaal lezen contact met hun op kunnen nemen om ervaringen uit te wisselen. En mensen kunnen aangeven of ze in aanmerking willen komen voor een fotoreportage met een gerenommeerde fotograaf. Omdat we denken dat we in een beeldcultuur leven. Verhalen zijn natuurlijk heel waardevol om te delen. Maar je kunt het nog eens versterken door daar een heel sprekend portret aan toe te voegen. Die website die is vereeuwigd dus, zo heet die toch? Ja. Ja, en daar kan je alles vinden. Dat is de website www.vereeuwigd.nu. En daar is alles op te vinden. Daar kunt u de verhalen vinden, de fotografen die meedoen en hoe het werkt als mensen daar aan mee zouden willen doen. Ja, en waar staan jullie over 2 jaar? Doe eens even een vooruitblik. Nou, we moeten eerlijk zeggen dat we zo onder de indruk zijn van alle reacties dat we aanvankelijk was het een eindig project. In de zin van dat we een moment, een project hadden wat zou stoppen met wat afgerond zou worden met een tentoonstelling. Mm-hmm. Maar er is zoveel belangstelling dat we nu aan het nadenken zijn hoe kunnen we dit een vervolg geven, hoe kunnen we dit continueren. Want er is heel veel behoefte. Dit stopt niet zomaar. Nee, er is heel veel behoefte aan blijkbaar. Ja, blijkbaar. Dat merk je aan de reacties. Ja. Ja. De website vereeuwigt. Hij is helemaal klaar en u kunt er gewoon naartoe als u dat wil. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. The Streets of Philadelphia, natuurlijk. De Boss. Was die weer eens Bruce Springsteen in de late avond. En Bluff met Terug. We gaan het hebben over fietsen op de tandem. Ja, voor mensen met een visuele handicap. Kan dat allemaal? Je hoort het in een gesprek met Mariska de Vries. Tandemfietsen, een uitdaging voor twee. Ik ga erover praten met Leo Markenstein. Hij is van de Koninklijke Visio. Welkom. Koninklijke Visio, wat doet deze organisatie precies? Wij zijn er voor mensen met een visuele beperking. Dus mensen die slechtziend of blind zijn. En die mensen proberen we zo goed mogelijk te begeleiden. En zo, eigenlijk zo zelfstandig mogelijk te houden. Ja, en fietsen is daar ook belangrijk voor. Ja. Want als je blind of slechtziend bent, is autorijden heel moeilijk. Je kunt natuurlijk altijd lopen. Maar fietsen gaat toch iets makkelijker en iets sneller. Ja. Fietsen op een tandem, is dat lastig? Nee, ik vind van niet. Maar ja, wie ben ik? Je moet wel met wat dingen rekening houden, zeker. Maar ik denk dat het bijna iedereen dat wel kan leren. Wat is nou het voordeel voor iemand? Ik zei het al, je kunt je makkelijker verplaatsen natuurlijk. Maar krijgt iemand nou echt een, vindt iemand het echt prettig om te fietsen als hij niet kan zien waar hij heen fietst? Is het een toegevoegde waarde? Dat is wel voor iedereen verschillend. Maar veel mensen, Nederland is echt een fietsland. Hè? Lente, nu begint het allemaal weer. Je kan natuurlijk ook op een home trainer gaan zitten, maar ja, dat vind ik zelf bijzonder saai. Ja, er zijn natuurlijk legio mensen die elke avond naar een sportschool gaan of twee keer in de week. Ja, maar dat is dan met een ander doel. Hè? Dat is om aan je conditie te werken, niet om ergens te komen. Goed, daarmee geef ik aan dat het eigenlijk voor ieder mens verschillend is. Maar kijk, ik zelf vind het niks lekkerder dan gewoon lekker buiten fietsen. En ik denk dat het ook voor heel veel mensen geldt die slechtziend zijn of blind zijn. Gewoon lekker buiten zijn. Zeker trouwens, ik spreek ze regelmatig. Ja. Krijgen de mensen die voor op de tandem zitten, hebben jullie ook een soort training dan van tevoren even? Wordt ze uitgelegd van hoe dat in zijn werk gaat? Ja, of? Dat kan wel. Kijk, als daar sprake is dat er echt een tandem. Kijk, we kunnen van alles dan doen. Hè, want tandem is best wel heel prijzig. Dus soms kunnen er via de gemeente wel bepaalde vergoedingen aangevraagd worden. Nou, dat is wel handig om je daar even goed in te laten adviseren. Want je moet dat heel goed onderbouwen. Hè, want sommige gemeentes zijn die zeggen van ja, iedereen heeft een fiets, dus waarom zou een tandem is een gebruiksvoorwerp, waarom zouden we die gaan vergoeden? Maar als jij die tandem bijvoorbeeld echt nodig hebt voor een sport, omdat dat jouw sport is, en je doet vaak mee aan wedstrijden, ja, dan heb je al meer om het te onderbouwen. Hè? En zijn er tandemwedstrijden? Er zijn zeker tandemwedstrijden, zelfs Paralympisch. Echt waar? Ja, dat zijn echt van die sporttandems. Dat zijn hele mooie fietsen, loeiduur natuurlijk. Ja. Dus die zijn bijna voor de gemiddelde Nederlander moeilijk zelf aan te schaffen. Maar er zijn wel bepaalde mogelijkheden, er zijn wel potjes voor. Dus het is goed om je daar goed over te informeren. En dan kunnen medewerkers van Fysio je daar zeker in begeleiden. Het lukt lang niet altijd hoor, om zo'n ding vergoed te krijgen, maar niet geschoten altijd mis. Je kunt het altijd proberen natuurlijk en het geeft een hoop vrijheid. Ja. Wat voor informatie kunnen jullie nog meer geven, behalve om het aan te vragen bij de gemeente? Ook over het soort tandem, is daar nog verschil in? Ja, kijk, er zijn allerlei tandems. daar is ook een hele markt voor. Ja, dat is ook fijn. Dat is moeilijk. Dan moet je toch echt de persoon een beetje kennen en weten wat hij wil. Hè? Ik noemde al die sporttandems. Ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan een zo, zeg maar, huistuin- en keukentandem. Een recreatieve fiets, ja. Ja, dus het is ook weer heel erg per persoon verschillend. Maar dat is bij ons altijd. Het is altijd maatwerk. Hè? Onze specialisten, onze ergotherapeuten moeten heel goed de persoon in beeld hebben en kijken wat bij die persoon past. Dus dat is, ja, dat is gewoon heel belangrijk. En daar zijn jullie de organisatie voor? Jullie hebben alle deskundigheid in huis? We hebben heel veel deskundigheid in huis, zeker. Ja, we hebben heel veel specialismen. En gedreven personeel over het algemeen. Mensen die het leuk vinden ook om onze cliënten een stapje verder te helpen. En dat moet je ook wel hebben. Als mensen meer willen weten over de organisatie en bijvoorbeeld over het tandem fietsen, waar zijn jullie te vinden op het internet? Welke website hebben jullie? Ja, dat is www.fysio.org. En org staat voor organisatie, dus ORG. En daar is alle informatie te vinden en er staat vast ook een telefoon. Daar staat heel veel informatie en verder mogen mensen ons altijd bellen. En dan ligt een beetje aan in welke regio je woont. Dus het is altijd wel handig om even op het internet te kijken wat een beetje dichtst in de buurt is. Omdat je dan een lokaal centrum kan krijgen. Die kunnen een beetje meer ook informatie geven over de lokale situatie. Oké. Ik sprak over fietsen op een tandem voor blinden en slechtzienden met Leo Markstein. Hij is van de Koninklijke Fysio. Hartelijk dank. En met deze bijdrage van Mariska de Vries komt er een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. We gaan afsluiten. We hebben een prachtige voor je topsluit. Seals and Crofts en I'll Play For You. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trusten. Ga je slapen dus. Mooie dromen. En ga je werken. Blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een mooie nacht. Een rustige nacht. Een goede wacht. Wij sluiten deze 600ste aflevering alweer af. Stay with you, but I'll play for you, love you, yes I do. You can say that I'm your friend, you can see my life begin and end. I'll always play for you. Hear the band. Won't you let the music take you? Hear the band. Let this night go on forever. Don't you ever stop the music. Let your spirit set you free. Now hear the band. Hear the band. You can sing and stomp your feet and clap your hands.